like the glow of the morning sun. Love me warm and tender, dear. Love me so, just as though I'm the only one. Kiss me warm and tender, dear. Kiss me strong, kiss me long till the end of time. Kiss me warm and tender, dear. Let me know, tell me so till the end of time. I'm in heaven in your embrace. See the glow of your angel face. Heaven sings, heaven rings, on your wings we will fly away. We will fly, you and I, to the sky where we'll always stay. Love me warm and tender, dear. Take my lips, take my arms, they belong to you. Wat een wonderschoon begin, hè? Vind je ook niet? Van deze nieuwe aflevering van de Late Avond. Paul Anka en Love Me Warm and Tender. Op middernacht, de Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Fijn ook bij deze nieuwe aflevering van de Late Avond. Een lekkere aflevering weer met heel veel afwisseling. Mooie muziek hoor. Muziek waarvan je denkt, hé, dat is lang geleden. En dat past wel bij het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling van de show luistert. In de show zoals gebruikelijk ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Kade 40. Die krijgt een nieuwe directeur. Dus een culturele instelling. En dat is best wel belangrijk. Belangrijk ook voor de hele regio. Nou, luister zo meteen mee naar wat ze daarover te vertellen hebben. Han van Horst is ook van de partij. Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, maar als je met je auto over landwegen rijdt, zo moet ik het zeggen, dan zat vroeger je ruit vol met vliegjes en dat soort zaken, insecten. Dat gebeurt bijna niet meer tegenwoordig. En Han maakt zich daar best wel een beetje zorgen over. En hij vindt dat we nog gaan terugverlangen naar de insecten. Je hoort straks zijn column. Laatste onderwerp voor vandaag is Melissa. Die probeert mensen van zelfdoding te weerhouden. Dat is ook best wel een ingrijpend onderwerp. Hoe het zit, dat hoor je zometeen allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Oh, Dit is De Late Avond. De mannen van El Faville hier in de late avond. En Forever Young, wie wil dat niet zijn? Hè? Gaat alleen niet lukken, helaas, pindakaas. Yellow hoorde je ervoor met Can't Get It Out Of My Head. Een prachtig uit de jaren 70. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Het Vlaardings Cultuurhuis KD 40 heeft een nieuwe directeur, Barry Maré. We gaan kennis met hem maken. Van harte gefeliciteerd, Barry. Dankjewel, dankjewel. En past dat als een handschoen, denk je? Ja, absoluut. Ja, we zijn een goed huwelijk met elkaar, absoluut. Een heel gelukkig huwelijk, ja. Nou ja, je straalt helemaal ervan. Ik zou dat ook hebben, in jouw geval. Maar even in een notendop toch, voor de mensen die het niet weten. Wat is ook weer precies KD 40? Ja, KD 40 is het cultuurhuis van Vlaardingen. Dus wij zitten aan de Westhavenkade nummer 40 in Vlaardingen. KD 40, in het prachtig oud postkantoor. Dat was toen en nu hebben we daar allemaal cursussen en workshops in de vrije tijd. We hebben een grote tak in het onderwijs. Wij geven kunsteducatie op de scholen. En we hebben een sociale tak. We initiëren culturele, kunstzinnige, maatschappelijke projecten in de wijk. Maar we gaan toch nu eerst even inzoomen op die nieuwe directeur, Barry. Geboren en getogen, waar? Ik ben geboren in Rotterdam. En mooie jeugd gehad in Rotterdam? Zeker, absoluut. Ik ben door mijn moeder en mijn oma opgevoed. En heel veel liefde en heel veel plezier. Dus ja, absoluut. Geen gebrek aan de vrouwelijke hand dus. Nee. En de middelbare school. Had je toen al van lieverlee gevoel of passie misschien zelfs al voor de kunst? Ja, eigenlijk wel. Dat is een mooie vraag. Dat is echt door mijn oma er langzaam in met de paplepel, zegt ze dat wel eens. Maar mijn oma nam me altijd mee naar de Doelen, naar de kunsthal. Die heeft zelf een liefde voor kunst en cultuur, concerten, klassieke concerten. En zij nam mij altijd mee. En ik genoot daar enorm van. Het heeft echt mijn jeugd verrijkt. Ja, dus dat is er toen begonnen, ja. Daarna, de middelbare school was klaar. Je koos een opleiding. Ja, ik heb de kunstacademie gedaan in Den Haag, richting fotografie. Ik merkte alleen dat ik het eigenlijk leuker vond om kunst te organiseren dan zelf zo heel erg in de spotlight te staan met mijn eigen werk. Dus ik vond het achter de schermen, hij heeft me altijd veel meer geïnteresseerd. Dus toen ben ik gaan werken bij SKVR in Rotterdam. Met heel veel plezier gewerkt. Toen heb ik bij Museum voor Communicatie in Den Haag gewerkt. Omdat ik ook de onderwijstak iets meer wilde ontdekken en graag bij een museum wilde werken. Toen kwam deze vacature bij Kader 40 vrij en ik kende Sylvie al, want we hebben samengewerkt bij SKVR. En ik vind Sylvie een fantastische directeur en fantastische leider. Dus toen dacht ik, ja, ik ga solliciteren. En ik ben het gelukkig geworden. En ik werk er nu al met 5 jaar met heel veel plezier. Ja, en je collega's ken je eigenlijk allemaal al? Ja. Althans, ik weet niet of er veel nieuwe bij gaan komen. Nou, we hebben een nieuwe collega net aangenomen. En we gaan een nieuwe collega aannemen. Dus het team wordt ook wat anders, inderdaad. Maar met veel collega's werk ik al langzaam. Ja, dat klopt, ja. En nou word je binnenkort directeur. Ja, elke directeur of leider wil natuurlijk ook, als ik een hondje was, zou ik zeggen, zijn plasje ergens overheen doen. Je wilt toch dat ze na 4 jaar zeggen, 5 jaar zeggen, goh, ja, toen die Barry er eenmaal was, nou, toen is dit of dat er toch, dat hadden we daarvoor niet. Zonder Sylvia tekort te willen doen. Heb je al ideetjes of zo, dat je zegt, nou, ik ben er nog over aan het nadenken? Nou ja, inderdaad, zonder Sylvia tekort te doen, want wat zij heeft neergezet, hoe ze Kader 40 heeft opgebouwd, samen met het bestuur natuurlijk, en de docenten en het team, is fantastisch. Ja, kijk, 5 jaar geleden ben ik door het bestuur en Sylvia gevraagd, waar we het net over hadden, dat kunst als middel, om die projecten in te zetten. Dus daar heb ik heel erg mijn stempel mee kunnen drukken. En dat wil ik doorontwikkelen. Ik sta heel erg voor diversiteit en inclusiviteit, verduurzaming. Dus daar, kijk, wat Sylvia heeft neergezet, wat we samen met elkaar hebben neergezet, dat vind ik fantastisch en dat blijf ik doorontwikkelen. En natuurlijk zal ik bepaalde accenten leggen die ik net zei inderdaad. Dus daar zul je mij aan kunnen herkennen, ja, hopelijk. Ja, maar voorlopig is die ontwikkeling voortzetten. Dat is fijn, want je bent er al als een vis in het water eigenlijk. Hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, ja. Tot slot, als jij 5 jaar directeur bent geweest, wat denk je dan? Zijn er nog andere ambities daarna? Moet je natuurlijk nu eigenlijk nog niet zeggen, maar is dit jouw eindbestemming? Nou, kijk, voor nu weet ik dat niet. Ik hoop wel dat ik als persoon altijd blijf ontwikkelen. Dat vind ik voor mezelf belangrijk. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn man. Dat vind ik voor het team belangrijk, voor de docenten. Dus vast zal ik mijn ambities blijven ontwikkelen. Maar voor nu focus ik echt op dat prachtige gele wonder wat in Vlaardingen aan de Westhavenkade zit. En een duitje op de kleur van het gebouw. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, van ons logo. Ja, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja. Nou, ik wil je hartelijk bedanken. We hebben je toch wel wat beter leren kennen. En voor nu heel hartelijk gefeliciteerd nogmaals met je benoeming en een fijne toekomst op Kade 40. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant.

En Han, die trakteert zichzelf dan in de column over een paar minuten op bespiegelingen rond de vlieg in zijn huis. Het komt er allemaal aan naar Mai Tai en deze prachtige herinnering, Am I Losing You Forever? I see. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ze zeggen wel eens, lieve mensen, ze zeggen wel eens, een hamer op je duim brengt meer teweeg dan een scheepsramp in Azië. Zo heeft een vlieg 2 weken lang een deel van onze dagen beheerst. Het dier had de neiging op ons neer te strijken en daar word je dan op den duur tureluurs van. We probeerden hem de doodstraf te geven door hem te raken met zo'n plastic tennisracket die je met een batterij elektrisch kunt laden. Zo komen bij ons al jaren muggen zonder uitzondering aan hun eind. De vlieg echter was sensorisch allesbehalve gedeprivilegieerd, om het maar eens eenvoudig te zeggen, en wist altijd te ontkomen. Ook een jacht met een ouderwetse handdoek leverde niets op. Sinds een paar dagen zien we de vlieg niet meer. Zeker verkast naar de buren. Ik weet niet of u het ook merkt, maar er zitten de laatste tijd weinig insecten in huis. Die vlieg was de eerste van het seizoen. Vroeger in de jaren 50 zaten er altijd wel een stuk of 2 op het vensterglas. En vaker genoeg meer. Wij sloegen daar verder geen acht op, hoewel mijn moeder van zichzelf toch buitengewoon proper was. We keken pas op van grote torren die soms in de vensterbank liepen. En ik was altijd verbaasd over de glazenwassers, langpootmuggen weet ik nu, waar mensen verder geen last van hebben. Op weg van school naar huis kwam ik altijd langs de heggen van het toenmalige ziekenhuis. Op gezette tijden zaten die vol onze lieve heersbeesten. We namen dan lege lucifersdoosjes en jampotten mee om ze bij tientallen tegelijk te vangen. Op een dag leerden we in de klas dat het roofinsecten waren die bladluizen bij tientallen tegelijk verslonden. Toen ik dit veel later aan mijn zoontje vertelde, dacht hij enige ogenblikken na. Toen concludeerde hij: dus voor bladluizen zijn onze lieve heersbeestjes monsters. Hommels en bijen zie je ook maar sporadisch. Met de vlinders is het net zo goed slecht gesteld. Het natte weer van de laatste dagen hoorde ik kenner Karst Veling op de radio zeggen: geeft goede hoop voor de volgende generatie. Kan wel wezen, maar vroeger keken we van koolwitjes of schoenlappers niet echt op. Nu wel. En het is al een hele tijd geleden dat er nachtuilen rond de lantaarn zwermden. Ik ben niet de eerste die het zegt, maar het kan niet genoeg herhaald worden. Dit is geen goed nieuws. Hier klopt iets niet. Dit moet grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingen in de natuur, al was het maar omdat insecten onontbeerlijk zijn voor de bestuiving van planten en dus de vorming van zaden. Ondertussen horen wij in de media dat de isolatie van heel Nederland op losse schroeven staat. Omdat er wettelijk eerst een uitgebreid onderzoek gedaan moet worden naar eventuele vleermuizen in de spouwmuren. Hun nachtverblijven en kraamkamers verdienen bescherming. Daardoor worden allen die hun woning willen isoleren op hoge extra kosten gejaagd. En als je vleermuizen in huis hebt, gaat het hele feest niet door. Dat zal voor velen een reden zijn om maar van isolatie af te zien. Ook al omdat de bezitters van zonnepanelen is aangezegd dat ze weldra de overtollige stroom die ze produceren niet meer aan het net mogen terugleveren. Als het zonnetje behoorlijk schijnt en de panelen op volle toeren draaien, juist dan worden ze afgeschakeld omdat anders het net overbelast raakt. Zo lopen we met z'n allen tegen steeds nieuwe muren aan. Misschien hadden we die ene vlieg beter kunnen koesteren in plaats van een jacht op te maken. Straks zijn ze weg en komen ze niet meer terug. Dan kunnen we onze kindskinderen hoogstens een fotootje laten zien op dagen dat de brandweer en de politie ons aanraden vanwege de luchtkwaliteit ramen en deuren gesloten te houden. We gaan nog terug verlangen naar de wespen. Kennen jullie trouwens het vliegenlied van de Catalaan Joan Manuel Serrat? Vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos ante los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Vannacht lag ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet, en voor niets had ik een oplossing, behalve dan me reed. Niet dat het me niet interesseert, maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat, en dat was het wel weer. Die hem bracht. En toen Zover is het nog niet dat jullie morgen gaan slapen. Agda en de Munnik. Mooi nummer uit 1998 hier in de late avond. Natuurlijk. Straks gaan we praten met Melissa. Althans Herman de Bruin. Ja, dat is een belangrijk onderwerp. Want zij probeert mensen die met zelfdodingsplannen lopen daarvan af te houden. Je hoort het zo meteen in een mooi gesprek na Bryan Adams en Do I Have to Say the Words? Rescue me, darling, rescue me. With your Ik ga praten met Melissa Luit, D66 gemeenteraadslid in Zuidplas. Mevrouw Luit, welkom. Goedendag. U hebt een hele traumatische ervaring meegemaakt en daar wilt u wat mee doen om mensen te beschermen. Laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt. Hè. Mensen helpen in dit geval, dat klopt. Ja, met het weerhouden van zelfdoding. Ja. Ja, want er is iets geweest wat u meegemaakt. Toen dacht u, daar moeten we proberen mensen van te weerhouden. Ja, dat klopt. Ja, en hoe gaat dat in zijn werk in de gemeente Zuidplas? Want u bent gemeenteraadslid daar, zei ik al. Dus u bent in de gemeente Zuidplas aardig bezig daarmee. Ja, dat klopt. Zoals u misschien ook wel in het artikel heeft kunnen lezen, is dat ik zelf ook getuige ben van iemand die zelfdoding had gedaan, zeg maar. En ja, daar heb ik een tijdje over moeten doen om het te verwerken. Mm-hmm. En uiteindelijk had ik zoiets van, nou ja, wat kan ik doen om mensen te weerhouden om dus tot zover te komen. Ja, maar u hebt iets heel anders gedaan voor de hele gemeente, hè? Ja, dat klopt. Ik ben na mijn ervaring ben ik me gaan verdiepen van wat kan ik doen. En zo ben ik terechtgekomen op 113 zelfmoordpreventie. Mm-hmm. Ik heb daar verhalen gelezen, ik heb de website bekeken. Wat houdt het dan precies in? Wat kan je ermee doen? Wat kan je zelf doen? Ja. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen van, hey, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Maar er zijn vijf incidenten per dag. Vijf zelfdodingen per dag. Ja. Ja, dat is natuurlijk schreeuwend veel. Mm-hmm. En dat roept gewoon op om in actie te komen. En dat heb ik gedaan door een motie in te dienen om mee te doen aan de Ik Zie Je-campagne van 113. En dat heeft nu toch geleid tot dat we in onze gemeente beginnen met bordjes op de bankjes te schroeven. Daar staat een QR-code op. Daar staat de tekst. Een echt gesprek begint met elkaar echt te zien. Mm-hmm. En het nummer van 113, maar dat staat wat kleiner. Maar door de QR-code te scannen word je geleid naar de website van 113. Daar word je gestimuleerd en gemotiveerd om het gesprek aan te gaan. Ja, precies. Ja, ja. Even een training te doen. Ja, ja. Ja. En hebben we al de indruk dat dat helpt? Of ja, dat is moeilijk na te gaan, denk ik, hè? Ik heb het gesprek gehad met 113 zelf hierover. En zij zien werkelijk hits toenemen op hun website op het moment dat er bordjes zijn geplaatst. Oké, oh, dat kunnen ze, dat is te registreren. Ja, dat meten zij heeft naar mijn idee dan ook succes. Ja, ja. Maar ja, dat is voor de gemeente Zuidplas. Daar bent u de initiatiefnemer van geweest. Maar we hebben veel meer gemeentes in Nederland natuurlijk. Dat klopt. Inmiddels zijn er ruim 50 gemeentes die al meedoen hieraan. Oké. Er zijn meer dan 1000 bordjes die zijn al opgehangen. Natuurlijk mag dat wat mij betreft meer zijn. Ja. En er zijn ook verschillende initiatieven die er nu ook spelen. Hè? Zoals nu ook het grote kunstwerk op het Museumplein. Die dus ook aandacht vraagt voor zelfdoding en praten over depressie. En hoe meer aandacht, hoe beter lijkt me. Ja. Maar ook, hè, vraagt ook iets van ons medemens. Je hebt een signaleringsfunctie, zoals verenigingen, scholen hebben een signaleringsfunctie. Ja. En zoals je ook op de website kan zien, of kunt zien, is dat er trainingen beschikbaar zijn om toch dat moeilijke gesprek met elkaar aan te gaan. Het is heel helpend, ik heb het zelf ook gedaan. Je kan daar een online certificaat ook voor krijgen. Mm-hmm. Maar het is heel waardevol om te leren het gesprek aan te gaan met een jongere of met een volwassene. En ik vermoed dat vanuit het collectieve en je verantwoordelijkheid als burger, zelfredzaamheid, dat daar niet alleen maar een campagne voor nodig is, maar ook mensen die gewoon oplettend zijn en waakzaam zijn om het gesprek te voeren met je medemens eigenlijk. Ja, dat is in ieder geval duidelijk geworden. En die website geeft daar meer informatie over en daar kan je ook een cursus volgen, begrijp ik van u. Ja, twee trainingen staan daarop. En de website is? Dat is www.113.nl. Het gaat voornamelijk ook om taboe te doorbreken. Mensen voelen zich ook daar een beetje ongemakkelijk bij natuurlijk om het gesprek te beginnen of aan te gaan. En eigenlijk is het gewoon helpend. Ik dank u wel voor het gesprek. Melissa Luit, D66 gemeenteraadslid van Zuidplas. Dat is rondom Moordrecht, hè, Zuidplas? Ja, klopt. Meer gemeentes zijn er al mee bezig om die bordjes te plaatsen. Absoluut. Nogmaals dank. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her. Hij was de ideale schoonzoon, zei mijn moeder altijd tegen mijn zussen. Engelbert Humperdinck, kun je nagaan, zo lang geleden al. En please release me aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap deze avond. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van De Late Avond. Morgenavond, dan zit hier Bert de Wolf ook weer met hele mooie muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen wel te rusten. En als je dus gaat slapen, dan wens ik je hele mooie dromen. En blijf je werken, ga je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show een waanzinnig fraaie van Siel. Kiss from a Rose. Mooie nacht. Side of me, love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain